La drum am pornit și-am călătorit. Steaua s-a oprit și-am descoperit pruncul minunat, Sfântul Împărat. Steaua s-a oprit și-am descoperit pruncul minunat, Sfântul Împărat. Să vă porc.